nagu sa polnud juhtunud midagi. Moskva ees ei olnud kedagi, nimeline pinge oli rustunda vaid. Siis kui uksest sisse astusin, istun ilma kohvi taga õhku menem. Kardin liigub vakendusse lendam, nagu kokku räägid, et sinna vaatame. Silmad vastu tule lõõmale, näed Tallinn põlem, Tallinn põlem. Tuli algas veerab, sõitse sõitis raginal, paari kümnes kohas korraga. Nagu kuivad kippad majad järgst võtsid tuld, põleng veeres üle Tallinna. Kabu hirmus inimesed ringi jooksevad, lehtides varju otsivad. Ei suuda nende nõrgad jalad päästa enam neid, tule lõmgus kinni põhjam nad. Ja näed, Tallinn põleb, Tallinn põleb. Üles. Tallinn põleb, siukest kino, pole näinud veel. Lumatuna jõllid tangus varisub Olympia ja varisub Estonia. Eemal särab tulemeri, seal hukub lasnamegi Tallinnast. Raudsed mehed karastuvad tules, Tallinn põleb, Tallinn põleb.